Det här är Pirate Rock. This is Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Rock you want, it's gotta be Pirate Rock. När fan kommer L i alfabetet? L, M, N innan M. Ja, den absolut bästa rockstationen i Göteborgsområdet, så är det bara. 95.4 Pirate Rock. Han hade alltså en till. Du har jobbat lite, det satt nästan en grek. Your favorite rock station, Pirate Rock. Så där, då var vi inne i sändning igen, och man kan ju undra lite, vad är det som händer? Det är ju lördag för bövelen, och här ska det ju egentligen bara vara musik. John och Christian har kravlat sig hit ifrån julhandeln och har bestämt sig att för liksom extra sända ett program. Ja, jag är också här. Ja. Du tjatar på så mycket så jag tänkte att jag är tyst. Jag låter han köra sitt race, sen tar jag över. Ja, det var ju lite av, vi knöt ju säcken både morgonen, eller förmiddagen och eftermiddagen, knöt ju säcken lite igår redan och tagit lite julledigt. Vi har ju inte knötit den än. Nej, just vi det. På morgonen, vi kör ju ända fram till julafton, ända in i kaklet. Så är det, ja, det stämmer ni, det. Det är bara ni som är såna gottegrisar och kan ta ledigt nu liksom. Ja, men Stefan pratar ju om att han ska koka julskinka och äta nötter och grejer och sånt. Så att han har fullt upp. Han har fullt upp, vet du. Han om någon behöver den ledigheten vi har nu framför oss, så är det ju. Så att gottegrisen. Medan vi andra kämpar på. Så är det. Och Annie, varför vi är här, det kanske inte har undgått er, men jag kommer säga det ändå. Vi ska ju faktiskt utse årets låt 2015. Mm. Tillsammans med alla lyssnare. Vi får tacka alla som har hört av sig och nominerat sina låtar. Vet du hur många det blev till slut, som hur många låtar som har nominerats? Det har inte jag haft så jättebra koll på. Det känns som att det är med. Det har du koll på. Det är mitt bord, ja. Men vet du hur många det har varit? Hur mycket låtar? Sen har det ju varit samma låtar självklart. Men hur många röster, så säger vi? Ja, men okej. Hur många röster då? Så inte antal unika låtar då? Nej, precis. Utan hur många röster? Vissa har ju fått över 100 röster. Nästan över 1000 röster alltså. Oj. Jag vågar inte ge 1500? Eller? 7158. Nej. Jo, så det får vi tacka alla för. Applådera nu, ja. Så. Ett jättetack för allt engagemang. Och sen då så har ju vi... Vi kanske ska prata lite om det snart och svänga iväg listan så att vi kommer igång. Ja, absolut. Vi har ju som sagt, tillsammans med er då som lyssnar, har vi ju en topp 20-lista har det ju blivit. Mm. Det är så pass mycket musik ändå som har släppts 2015. Men jag tycker liksom, man läser mer om det oftast tycker jag. Eller man ser det oftare, men det känns som folk har släppt det i smyg nästan. Ja. Det bara dykt upp. Men det kanske är den stora massan att det kommer så himla mycket så man hinner inte riktigt med det. Ja. Men mycket har släppts lite i smyg. Eller så har vi bara dålig koll. Liksom. Ja, men det är ju lite så. För när du sa detta för x antal månader sedan så tänkte jag... Ja, så att jag tänkte lite så här, vad fan, just det, de släppte ju, bla bla bla. Men så satte jag mig och började grunda i detta och grävande journalist. Och jävlar vad musik som har släppts 2015. Visst. Så det var ju inte bara att gå igenom det toppskiktet. Nej. Man var ju tvungen att gå igenom allt verkligen. Ja, visst, så är det. Men vi ska prata mer om allt sånt under de här timmarna vi sitter där. Det tar väl en 2 timmar eller något kanske. Det kommer innan vi har betat av den här listan. Det kommer det garanterat göra. Som sagt, 7158 röster har kommit in till oss här på Pirate Rock 95,4. Vi har helt enkelt gjort så att vi har komprimerat det till 20 låtar. Jag känner mig redo, hur känner du? Nu kör vi. Plats nummer 20, Thunder och låten Wonder Days. Plats 20. Oh, Breaking Up with Disaster. Plats nummer 18 här. 19 såklart. Det här börjar inte bra. Nej, men du börjar ju nu precis innan vi skulle gå ava den här låten, så kommer det världens nys och sen så ser du för jävligt ut, om jag får säga det rent ut sagt. Ja, men alltså hela ansiktet kläggar ju igen på mig, så jag ser ju inte siffrorna här. Helt korrekt, plats nummer 19, Breaking Up with Disaster från Mustache och Testosteron-plattan. Ja. Den kom ju i somras någon gång, var det va? Innan sommaren där. Släppte de den i maj någon gång. Jajamensan. Och jag kan känna att jag blev lite förvånad när Mustache kom upp på så pass högt ändå. Det var rätt mycket röster på Mustache till slut. Men de levererar väl alltid någon bra låt liksom på varje platta. Ja, alltså grejen är så här, om man tänker efter då va, jag älskar ju riff och grejer och sånt här. Och ju mer jag tänker efter på det liksom, när man hör för Breaking Up with Disaster, den börjar ju som en Mustache-låt ska börja. Ja, det gör liksom. Det ju. Man hör direkt, där har vi Mustache. Ja, och samtidigt så kan jag känna bara, okej, du är det Mustache. Men skulle de börja ta ut svängarna lite, så vet jag fan om jag liksom, nej, jag vill ha Mustache. Ja, du vill ha det, ja. Ja, jag tror när man väl hade fått, om man skulle kräva något annat, då tror jag man hade dratt öronen åt sig lite. Ja, det tror jag med. Jag håller med. Men vi pratade ju innan de här två här låtarna om rustningen och allting. Ja, vi har alltså fått in 7158 nomineringar. Sen har det ju varit samma låt många gånger. Ja, och, och det är det ju. De som ligger på topplistan här, de har ju fått otroligt mycket röster. Men varje gång man gör en sån här lista, och du och jag blir ju budbäraren av den här listan. Ja, ja, visst. Så det jag vill komma fram till är att skjut inte oss om listan är dålig. Liksom. Vi förmedlar bara en lista. Precis. Mm. Och det var som du sa innan också, det har släppts otroligt mycket. Men jag tycker att de stora kamelerna har inte alltid levererat som man tycker. Nej. Och sen det svåra i det är också att vad förväntar du dig av det? Alltså, har man släppt sin sjunde platta och den låter lika bra som någon som släpper sin första platta, då är det lättare att ta de som släpper första plattan. Hänger du med? För man har tröttnat lite. Så, på artisten tänker du då? Att man liksom... Ja, man har tröttnat. Det här har man hört förut. Lite så som du sa om kanske Mustache. Då, att man kan detta. Och det låter, visst, det är bra, men vi hade velat ha något nytt. Och så verkar det som att den här listan har formats. Och lyssnarna tycker så. Ja, det, fan, det sa du någonting. Just med stora kameler och lite sånt här. Det tar ju oss faktiskt in ganska så snyggt in på plats nummer 18. Mm. Och detta är ju en låt som släpptes nu i dagarna nästan. Ja, det är helt och ändå insane. Har den skjutit i höjden. Och vi sände ju tillsammans någon dag nu för ett tag sedan. Det var jag hoppade in där på eftermiddagen. Och då pratade vi om den här. Det är ju Foo Fighters och låten Saint Cecilia. Ja. Och det är väl svårt att få med den på en lista när den släpps bara 3 veckor innan. Men låten i sig är jävligt bra. Och sen när folk rustar, så är det den man hör på. Det är den man gillar. Så den är så bra, så den kommer in. Så där tror jag det är. Hade de släppt den i oktober eller tidigare september till och med, så kanske inte hade varit med alls. Nej, precis. Det vet man ju inte. Och det är lite det jag tänker, att ett band som Foo Fighters, att den hamnar på en plats nummer 18, det är ganska, ganska långt ner. På, så att det är din tes där kring att man har tröttnat lite tröttnat, men man liksom, gött, jag fick en Foo Fighters-låt. Ja. Och inte mer. Men det är ju bara en EP de har släppt, så det är väl alltså de låtarna som inte riktigt platsade på Sonic Highway-plattan som släpptes förra året. Jag antar att det är något sånt där, eller att de har skrivit lite nu under året. Ja, vi släpper en EP. För den här dök ju verkligen bara upp. Ja. Pang en dag, Foo Fighters släppte en EP. Va? Det har inte stått någonstans, det bara fanns det liksom. Men en liten grej kring detta kan ju vara då att det var ju en gratis EP. Free liksom. Var det? Ja, free download på Saint Cecilia. Jaha. Jajamensan. Och en liten då, man dedikerade till offren i Paris. Ja, precis. Men det kändes lite som att det där var bara timing. De råkade liksom skulle släppa den då, och då la de till det. Ja. Och det här är dedikerat till Paris. Men fan vad fint det är att de gör det ändå. Ja, ja, fast, klart att det är det jag säger. Nej. Men vi svänger iväg den, va? Ja. Plats nummer 18, Foo Fighters Saint Cecilia. There ain't no secrets anymore. traditional Islander knep en värdig 17:e plats här på Pirate Rock Top 20 2015. Det är väl en jäkla skräll att den är med. Den var jag nästan förvånad över. Jag vet, jag hittade dem för ett tag sedan när jag satt och kikade lite efter musik, som man gör. Som man gör, ja. Som man gör. Och då slängde vi ut den. Den har ju gått rätt bra rotation hos oss. Ja. Men jag trodde aldrig att den var så populär, för den har fått jävligt mycket. Det är jävla fingertoppkänslor du har där, för uppenbarligen så tycker ju lyssnarna att det här är en jävla bra dänga. Ja. Kan man säga dänga? Ja, det är en dänga. Ja, men dänga, ja. Den är, jag tror faktiskt att den är rätt lätt att tycka om. Den refrängen sätter sig liksom. Så att återigen en sån där låt, hade den släppts i januari, februari, så kanske inte alls hade varit med här. För då hade man glömt den igen. Jag tror det är en sån som dansar en sommar, om man säger det. Så. Och i sommaren menar jag att där är vi nu för den här låten. Här ser vi det. Mm. Plats nummer 16, gick jag ner lite i split. Det är också någonting som jag blir väldigt förvånad över att den kom med. Men jag blir ju svenaglad. Vi snackar om Graveyard och låten The Apple and the Tree. Mm. Och där, jag tror faktiskt att folk är besvikna på att den kommer för lågt ner. Tror jag. Ja, och Graveyard, det är... Alltså, ja, de är lite såna här att... Gillar du Graveyard så älskar du Graveyard. Ja. Över allt annat. Jajamensan. Och då är de bäst i världen. Och det är ju kul också förresten att de är från Hisingen. Det är ju roligt att slänga in en sån låt. Ja. Men visst fan är de skitbra. Men de är ju samtidigt lite svåra. Ja, det är de. Att lyssna på. Men grymma låtar måste jag säga. Ja, det är kul att de kommer. Som du säger, det är lite kul att de är från Hisingen. Jag gillar ju musikvideon. Han sitter på, man ser ju verkligen att det är Sverige. Och han sitter på en traktor så här och kör och grejer. Ja, ja, de har lite humor också. Ja, ja, jag har inte sett videon. Ja, nu är det inte typ Dave Grohl humor. När man klär ut sig som flygvärdinnor och allt möjligt så. Alltså. Nej. Men... Är det inte pajhumorn utan det är bondehumor istället? Ja, men lite så. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Men deras förra platta, den Hisingen Blues, var den mest hyllade någonsin på länge i Sverige. Liksom. Den var helt sensationellt jäkla bra. Men det är ju lite vad man gillar också. Jag är ju mycket för det här. Alltså jag härstammar, höll jag på att säga. Det var ett jädra konstigt ordval. Men jag går ju igång på sånt. För när jag lärde mig att spela gitarr en gång i tiden, så gillade jag och det här svängiga, bluesiga, om man säger. Mm. Liksom, och hela den skalan med bluesskalor och sånt. Det är ju det jag har suttit och nött. Ja, ja. För det är ju liksom uppdelat i olika skalor liksom. Yngve Malmsteen, han använder sig inte av en blues-skala, utan det är ju mer klassisk skala. Mm. Mozart. Ja, lite så. Du, vi ska grotta ner oss i det. Men jag ville bara säga det och förklara varför jag gillar det. Plats nummer 16. Graveyard, ja. The apple and the tree. Ja, men vi kom inte överens. Jo, det gjorde vi. Nu kommer den. Plats 16. Days I don't recall. It was a time of innocence and decadence. Oh, the fights, the fun and the ignorance. Now you're always under influence. At least you're living, but it's the only life you ever known. You'll be good, you'll be bad, you'll be different. That's how it goes, but people are enligt mig den godaste gitarrslingan 2015. Jaha, ja, det sa du något. Ja, nej, men alltså topp fem alltså. Och det kommer komma lite låtar som har godare gitarrslingar. Ja, men alltså på olika sätt så. Ja. Vi snackar Hardcore Superstar och låten Touch the Sky som knep en 15:e plats. Åh, herregud vad jag ser dåligt. Alltså, jag kan inte ens skriva läsa min egen handstil. Ja, du skulle haft en större text på det, va? Ja, jag ser detta. Hur som helst, jag älskar det introt. Jag var lite sån här, till början när Hardcore Superstar släppte det här albumet. Så bara, vad är nu detta? Vad har hänt? Jag gillar ju det här nästan trashiga de har haft innan. Smutsig musik. Och så kom den här som låter... Så jävla 2015. Ja, det är väldigt poppig för att vara då. Ja, men och så lyssnar jag och så lyssnar jag och så tänkte jag ingenting riktigt sätter sig och så jag lyssnar på Liberation och de här gamla, ja. Du vet. Det gillar jag med hardcore, men sen när jag var på Sweden Rock. Ja, just det. Så, och jag skulle ju åka samma dag som hardcore spelade. Mustard spelade ju innan och sen så kom hardcore på andra scenen. Ja. Så då tänkte jag måste få se ett par låtar. Jag älskar ju ändå Hardcore Superstar. Och då kom den här som tredje låt. Ja. Och dra mig i benet, vad grym den var där. Alltså där hände ju någonting med en liksom. Fan vad bra den var live. Ja, men det är klart alltså, den har ju det här goa riffet som jag snackar om lite mallen över liksom, eller vad man tycker är gött, det är nästan så att det är vetenskapligt bevisat. Och när du då står där nere på backen med ytterligare 20 000 man i ryggen som står och hejar på detta, det är, ja, det är en känsla. Men då blir jag sådär, wow, den är ju hur bra som helst den låten. För då lät det ju också lite det gamla. Alltså de hittar ju någon balans på sitt sound liksom, live-soundet. Och då i den tappningen så var den makalös. Hade den varit så hade den kanske legat ännu högre upp. Där fick de sig en känga. Men den är jävligt bra. Den kommer ändå in på 15:e plats. Ja, ja, visst. Årets bästa låtar liksom. Nu, där sa du faktiskt någonting. Undrar om inte jag bara på rakan kom på en ny programgrej som vi får köra i sommar. Jaha. Pirate Rock Top 20 live-låtar. Oj, där hade vi något. Men det är en annan historia. Det är en annan, nu kör vi årets låt. Ja, jag får liksom hejda mig här nu. Och du som lyssnar, det är ingenting bestämt än. Så grilla inte oss nu till sommaren. Nej, precis, om det inte kommer. Plats nummer 14. Är ju nästan, har ju nästan blivit en liten kompis till mig. Ja, just det. Ja, och detta är också en rätt stor skräll. Detta är Jay Smith, Never Neverland, som är på plats 14. Jag intervjuade ju han för ett tag sedan. Och låten i sig är fantastiskt jäkla skitbra. Och jag har hört den live en gång också, det är ännu bättre. Likadant där. Alltså jag måste ju flika in och tacka lyssnarna för att ni ändå har röstat på den här låten. För att den är ju lite annorlunda. I och med att den är ganska strippad låten. Det är liksom, det är inte fullställd på det viset. Jag tror det är meningen att de har gjort så. Ja. För att han ska ha sin röst istället. Exakt, och det är det och som det gör som låten är så jädra bra. Ja. Att den är gungig, jammig. Det är mer fokus på hans grymma röst. Det behöver liksom inte vara överproducerat och liksom så här. Nej, jag, nej precis. Det ser inte ju så stor. Som lyssnar. Nej, du ena sträcker ut händerna åt höger och åt vänster och så gör det så stor som möjligt med dina händer. Så där stor. Ja. Nej, men och jag gillar att du gillar den så mycket. Ja. För vi höll ju på här med listan. Ska den där och den ska upp, sa du hela tiden. Ja. Och det gillade jag på något sätt. Ja, men en 14:e plats i alla fall för Jay Smith och Never Neverland. Plats 14. Plats nummer 13 så hittar vi Millencolin och låten Autopilot Mode här på Pirate Rock Top 20 2015. Top 20. Ja, jag blandar språken. Ja, jag älskar det. Fy fan vad jag gillar den här låten. Ja, jag har svajat sådär upp och ner. Alltså, jag vet inte om det är Christian 10-11 år som gör att jag är så jävla kär i Millencolin. Jag är verkligen det. Ja. Det var i högstadiet var det, tror jag, min favoritplatta, den som hette Tiny Tunes, som sen fick byta namn till Same Old Tunes, hette den sen, va? Okej, vad kommer det sig då? De tog ju, de här Tiny Tunes är ju den här Disney, eller är det inte Disney, det är något annat tecknat program. Looney Tunes. Ja, precis. Aha. Så heter de kanske. Men någonting heter väl Tiny Tunes i det? Eller hette den? Ja, skitsamma. Det var det i alla fall. Och då fick de byta där, för de blev stämda. Copyright reasons. Ja, det var något sånt där. Och den plattan var ju fantastisk. Och nu när jag hörde den här nya plattan så fick jag lite samma känsla. Aha. Men den här tycker jag verkligen, det hade inte, även om det är Millencolin eller vad det än kan vara, så hade denna varit med. På min alltså. Den är grymt, grymt bra. Sen så har den någonting i låten som är så komiskt. Och jag har inte riktigt fattat vad det är. För, okay. Ja, men hjälp mig här nu då. I refrängen går I don't use my brain so I won't go insane. I'm in a autopilot mode. Ja. Ja, det är ju någonting. Det handlar ju inte om att de sätter sig i bilen och kör på auto. Nej. Eller ett flygplan. Nej, precis. Det är ju något annat. Och jag löser inte vad det är. Nej, men antagligen om man tänker och gör för mycket och använder gärna för mycket, då finns det ju risk för att gå utanför mallen och göra sig galen. Utan om man bara håller sig i en rak linje så kan det ju inte gå fel. Ja, jag har alltid tänkt att... För sen kommer nästa textrad i refrängen är and to not lose my mind, I would rather be blind. I mean, I'm a danger on the road. Det är precis som att håller jag mig bara på sträckbänken så händer inget fel. Ja. Bara jag är tyst och inte säger något. Tänk dig att du är på en middag med din flickvän hos svärmor och svärfar första. Och då tänker du, bara jag är tyst idag så att jag inte gör bort mig liksom. Ja, det så tänker jag mig. Ja, att, men det är nog ingen dum jämförelse alls. Nej. Tyvärr, Sen är Star Wars-referensen. C-3PO, no different than me. I've been well programmed by society to consume my identity. Det är någonting med låten som är helt fantastiskt med texten också. Ja, det är det ju, absolut. Men det där, den här sista linjen där, den säger ju rätt mycket att vi är rätt så styrda. Ja. Helt enkelt. Ja. Vi löser inte detta. Nej, vi får grotta. Vi kanske nästa sommar ska vi ha ett program där vi bara pratar om autopilot mode. Autopilot mode. Den franska versionen utav Millicolins låt. Nej, den är riktigt, riktigt underbar. Och det var också kul att den kom med. Ja. Vi får gå vidare här i programmet. Nästa låt är Baroness och Morningstar. Och det här låten, vad ska man säga? Ganska så nytt. Ja. Får jag väl ändå säga. Jag kan inte så mycket om Baroness. Inte jag heller. Mer än att det är en fantastisk låt som bara dök upp här i... Vi har knappt... Jag tror inte vi har spelat den en enda gång liksom. Nej, jag tror inte det heller. Nej, den är ju så pass ny så att det är inte så konstigt. Men det är kul att den letade sig in. Och nu i fortsättningen kommer den spelas här. Absolut. Plats 12. Alltså Baroness och låten Morningstar. Plats 12. Yeah. glasat glas med lilla syster. Plats nummer 11. Här står jag och trummar. Ja, jajamensan. Du, innan vi går vidare i programmet här så har vi ju nått halvvägs nu. Och då vill jag bara göra ett litet påpekande. Ja. Av de 10 första låtarna här nu. Ska vi gå igenom de 10 första där kanske? Ja, men det kan vi göra. Dra du listan här. Ska jag göra det? Mm. 20:e plats, Thunder med låten Wonder Days. 19, Mustache, Breaking Up With Disaster. 18, Foo Fighters, San Cecilia. 17, Islander med Cool Speak. 16, Graveyard, The Apple and the Tree. 15, Hardcore Superstar, Touch the Sky. 14, Jay Smith, Never Neverland. 13, Millencolin, Autopilot. Nu sa jag det igen. Autopilot Mode. 12, Baroness, Morningstar. Och nu då 11, Lilla syster krossat glas. Där är vi nu. Ja, sicken partylista ändå får man väl ändå säga. Eller hur? Men av 6 låtar här, eller band, så är det svenska man. Ja, det tänkte jag på förut. För där kommer från 15 där så är det ju Hardcore Superstar, Jay Smith, Millencolin och sen kommer Lilla syster nästan i rad där. Ja, det var kul. Det, visst är det kul. Mustache där också, ja. Och Graveyard med, ja. Ja. Där, till och med från 16:e plats då Graveyard. Men svensk musik är bra. Alltså, är vi lite patriotiska eller är det bara att det är jävligt bra musik? Vi matas ju lite mer av svenska band också än vad man gör utav utländska band. Jo, visst gör man det. Visst gör man det, men bara du kollar på nu när lilla syster var på turné, så var de ju i nästan varje stad i Göteborg. En jäkla turné. Och den ser du ju överallt på svensk eller på sociala medier och hela tiden att nu är vi i Örebro, nu är vi i Falköping, nu är vi i Göteborg, bla bla bla. Så du matas ju mer utav det än om du har ett utländskt band som är på turné. Det ser du inte på samma sätt hela tiden. Det ser du ju inte på de största svenska banden heller att nu är vi i Belfast, nu är vi i Berlin, nu är vi, det gör det ju inte. Men i Sverige gör det ju oftast det. Det och då blir det väl att det ligger där och gryr. Ja, men det är inte så dumt så sätt ändå. För jag har sagt det så många gånger, fast det är mestadels när det gäller västkusten. Men Sverige generellt med rockmusik, vi är otroligt bortskämda med bra rockband från Sverige. Jag såg faktiskt en dokumentär, en gammal dokumentär som heter Så jävla metal. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den, men jag vet vilken du pratar om. Den heter ju From Europe to In Flames. Så här är andra, eller vad säger man, undertitel liksom. Och då intervjuar de börjar med Europe och så går de hela vägen fram till där vi är när den släpptes för 5 år sedan. Ja, precis. Då intervjuar de, jag tror nu att det är Killswitch Engage som säger svenska band, alltså de här In Flames, Dr. Skille till alla de Göteborgssoundet, de har ju ändrat hela rockvärlden med sitt sound när de slog igenom. Ja, just det. Lyssna på varje amerikansk band så har de influenser från Sverige liksom. Så att Sverige är väldigt stort. Vi kan, du och jag kan slå oss för bröstet, tänkte jag säga. Nej, men det är kul att det är så. Och då frågar de också Mikael Åkerman. Ah. Sångaren från Opet i alla fall. Ah. Och då säger han ju, men när man var lite i Sverige kan du ju bara få låna en gitarr. Det finns replokaler, eller gjorde i alla fall, överallt liksom. Minsta lilla stad finns det fullt med replokaler. Och folk som vill lära sig att spela. Och har du själv inte råd, då får du låna till en gitarr, bas, trummor. Eller det finns det. Ja, liksom. Visst. Det finns att tillgå. Och på den vägen är det antingen spelar du fotboll eller så spelar du musik. Ungefär så med dem på. Eller sport eller musik. Ja, då. Precis. Så att det är klart att det blir bra band utav det. Det märker ju vi om inte annat här. Alla lokala pirater som kommer hit som är otroligt duktiga som aldrig kommer slå på de stora scenerna liksom. Nej, det vet man inte, men absolut. Och sen är det också i Göteborg till egen erfarenhet då, så har vi en ganska så skön kultur på klubbarna där man liksom sätter band 3 och 3 att man får komma och lira på scenerna. Och det här är samma scener. Det är liksom ingen märkvärdig, det är ingen sämre scen för det. Nej. Utan ta ett exempel då som Sticky Fingers mellanplan där. Där har man ju rivit av ganska så många gig genom åren. Mm. Och så skickar Elias som bokar man, skickar en bild om bara för skojs skull. De här kommer jag ihåg innan de slog igenom. Då är det Volbeat som står på den lilla scenen på mellanscenen. Ja. Och liksom, alla har gått samma resa och delat den här lilla scenen. Mm. Det är klart att det är så över världen över också. Men i och med att Göteborg då, som exempel, mm, en ganska liten scen, så blir det ganska koncentrerat till 2-3 klubbar. Ja, jag vet. Där de här banden har passerat igenom. Ta en stad som LA. Det räcker ju, du behöver liksom inte slå i världen. Det räcker ju att slå en stadsdel bara, så kan du leva på musiken. För att det är så jävla stort. Ja, jag visste det så. Ja, det är fantastiskt. Ja. Men, yes, ett litet sidospår av musiken. Det är kul i alla fall att lilla syster. Men ska jag sticka ut hakan här? Så ja. Innan de släppte Krossat glas. Ja. Den här kommer ju på plattan, så kommer det blir väl i början på nästa år, eller? Och den har jag fått, jag har hört låtar på den här plattan. Ja, du var ju nere i studion då. Jag var nere i studion och lyssnade på den nya plattan. Men de släppte ju i alla fall en akustisk version av en låt, ja, innan de släppte den här. Och den tycker jag är så otroligt mycket bättre. Ja. Men den går inte riktigt att spela än, tror jag inte. Nej, det är... Eller vi har inte fått den än. Nej, jag tror inte vi har fått den, och den är väl lite hemlig fortfarande. Så ja, det finns någon video på YouTube bara. Ja. Och det är nog det enda du kan få se av den. Ja, så är det nog. Ja. För den är jäkligt bra. Men visst, denna är också bra. Jag gillar det nya, mer mogna soundet, om man kan säga så. Ja, alltså... Den innehåller ju de här 4 basakkorden som gör att alla diggar med. Mm. Och det kanske var rätt väg att gå. Ja, varför inte? Den kommer ju in på våran 11:e plats, och det är ju bra nog. Vi var ändå inne på LA och snackade lite om Over There. Och vi ska ju faktiskt bege oss över till andra sidan Atlanten för att prata om plats nummer 10, Five Finger Death Punch, och låten Got Your Six, inspelad i Nevada. USA, släppt september. Den 4 september släpptes den här plattan i år. Ja. Och Nevada, sa du till Los Angeles? Jo, men det är ju nästan samma. Ligger så nära. Ja, okay. Nej, ja. Las Vegas i Nevada, ja, är den inspelad. Mm. Men take it away, Christian. Ja, vi kör iväg. 10:e platsen, Five Finger Death Punch med låten Got Your Six. Plats 10. Go down, never gonna quit. Don't här är väl ingen direkt surprise eller förvåning att Ghost kniper en plats här på topp 20. Mm. Och vi snackar om låten Cerise som tog sig in på en värdig 9:e plats. Ja, det tycker jag. Det är för jävla bra. Nej, jag är lite fortfarande sådär. Men vi har ju sagt det att alla, eller grupperna får ta mer än 3 låtar med. Ja. Och det här kanske inte är första låten, eller sista låten av Ghost. Vad du? Jag vet inte vad jag ska säga just nu. Nu har du målat in det. Ja, jag vet inte vad. Jag vet du vad? Jag fick ett pressmeddelande igår att de ska komma tillbaka till Sverige och spela igen. Aha, okay. Så det kan vi prata lite om. Det kan vi göra. Ja, de ska 25 februari Malmö, aha, Baltiska hallen, 26 februari Uppsala, heter det? Svandamshallarna och 3 i juni hoppar vi fram till. Ska de spela på Metallsvenskan i Örebro? Metallsvenskan. Kanske den heter. Ja, eller Metall. Ja, ja, det kan vara något sånt där. Är det inte det här fackförbundet som har en allsvenska där? Nej, jag vet inte. Metall. Nej, det är klart att det inte är. Nej. Jag skojar med det. Jaha, jag blir liksom sådär. Jag är så uppspelt. Jag börjar bläddra mina papper så här. Vad säger jag? Ja, nej. En 9:e plats i alla fall för Ghost och Cerise. Deras första singel från Meliora-plattan. Var det den första singeln? Mm. Ja, det var det nog kanske. Kom långt, långt innan skivan. Det var ju det som var så fantastiskt när vi såg dem på Sweden Rock också. Att de körde 5 låtar från nya plattan som ingen hade hört. Det är fan med strångt. Det är kaxigt. Ja, tycker jag. Och det är det coolt. Och då hade man ju hört den här, men inte de andra de körde då. Nej. Och då blir det en aha-upplevelse. Bara, vad jag längtat till plattan. Ja, det var det ju hela tiden. Men jag, tyvärr, eller eftersom de gjorde så... Så fanns det fullt med klipp på YouTube med nästan alla låtar från plattan dåligt filmade med mobilkameror liksom. Ett genidrag skulle jag vilja säga, av Ghost. Ja, men sen så släppte de ju 5 låtar, alltså veckan innan. De släppte ju en om dagen, eller om det var en varannan dag, som singlar liksom ut på Spotify och allting. Ja. Så att man kunde nästan lyssna på alla och sen släppte de plattan. Så där gjorde de ju också rätt mycket rätt. Ja, det gjorde de. De byggde upp allting. Och den marknadsföringen, ny låt med Ghost, hela veckan tills albumet släpps. Det är rätt snyggt. Det är snyggt som fan. Det är så man ska göra kanske. Ja, jag tror det. Ja. Är det nya? Vi återgår mer till listan. Det ska vi göra. Ja. Mer till listan. Och vi åker tillbaka till Over There. Over There. Som man säger. Det är på 8:e plats Disturb och låten The Vengeful One. Plats 8. Yeah. Coheed and Cambria med låten You Got Spirit Kid bonkade sig själva in på en... Sjunde plats. Men vad helvete vad jag skriver illa. Ja, det är ingen fara, John. Nej, det står till och med så här. 4 You Got Spirit. Nej, där uppe, förlåt mig. Där är den. Här har jag den på min lista. 16 oktober släpptes den plattan, helt enkelt. Var det lite senare? Ja, det kanske var så... 16 oktober. Jag får med att jag satt... jag vet hur det var. Jag åkte och köpte plattan. Ja. Och sen satte jag mig hemma i... Jag har ju ett rum själv hemma. Eller om man säger så. Cave. Ja, man cave. Och där satte jag mig, vet du. Och bara i med... Jag lyssnar ju fortfarande på CD, liksom. Ja, sticker i den i CD:n och bara satt i stolen och bara... Fan vad gött att de är tillbaka. För de har gjort 2 album som inte var så starka. Kan det vara så att You Got Spirit Kid, just denna singeln, släpptes i juli och sen kom plattan i oktober? Ja, för denna var länge ute innan plattan kom. Ja, jajamensan. Men, och då tänkte jag, fan, för den här är ju så jäkla bra, den här låten. Och då tänkte jag, tänk om de inte lever upp till den här låten nu. Det, ibland är det svårt att släppa en för stark första singel om inte albumet håller med. Ja. Fattar du vad jag menar? Ja, absolut. Då blir du nästan en one hit wonder, även om du släppt 7-8 plattor idag. Mm. Eftersom oftast lyssnar du på spellistor liksom, och då slänger du in en låt. Ja. Och då är det bara den, och den försvinner till slut om du inte kan trampa på med mer låtar från samma artist. Så där var jag livrädd att tänka om det inte håller, men jäklar vad det höll och det var gott. Ja, men You Got Spirit Kid, det är som du säger, den är så pass stark och det är nog jäkligt svårt som artist att känna av detta, vilken ska vi släppa? Mm. För jag vet att många på vår lista som vi kör här nu topp 20 och som lyssnar och lyssnar fram eller röstar fram, det behöver möjligtvis inte vara singlarna, utan det är liksom spår från ett hopplock från plattorna. Ja, så är det lite så. Plats nummer 6 då. 6, ja, det är Örebrobandet Smash Into Pieces. Ytterligare ett Örebroband. Jag har haft ett innan. Ja, Millencolin. Millencolin. Ja, precis. Ja. Plats nummer 6, Smash Into Pieces med deras sorgliga låt Color of Your Eyes. Plats 6. Med Smash Into Pieces här på Pirate Rock 95,4. Är det så att du är nyinkommen lyssnare, så är det topp 20 2015 du lyssnar på. John och Christian är i studion. Ja. Och det har börjat hetta till. Ja, vi har höjt plattan till 6:an nästan, kan man väl säga. Och nått topp 5 av den här listan. Precis, den här Color of Your Eyes med Smash, de gjorde ju faktiskt ett jäkligt bra album. Och att plocka ut en låt därifrån var inte det lättaste. Nej, jag vet att Cocaine var ju med mycket i fighten också där. Men även The Sister Highway var också med. Men det var faktiskt denna fick, av Smash-låtarna så fick denna överlägset mest röster. Vi har ju, om man är ny tillkommen lyssnare, så har vi ju fått in sammanlagt 7158 nomineringar till låtar. Sen var många överens om det som ska komma här och nu, ja, egentligen. Det, ja. Det var faktiskt så att de här fem som är kvar nu, ja, var verkligen nästan varenda en hade röstat på dem på ett eller annat sätt. Det är så. Ja, i stort sett. För jag är ju inte så insatt som du är i själva statistiken. Nej. Där satte ju du på dig glasögonen och din lilla miniräknare. Ja, öppna upp Excel-dokumentet och började skriva. Liksom. Tissla och tassla och grejer. Nej, men vad var det jag tänkte säga mer? Nej, det var nej. Nej. Vi åker till Stockholm och kör femteplatsen, tycker jag. Ja. Det är Imber och låten Rabbit Hole. På Pirate Rockin 95,4. Det här är topp 20 2015 med John och Christian. Ett lite extra insatt program, men du har ju ändå varit här i morse. Ja, jag har ju varit här sedan tuppen gal, om man säger så. Ja. Så är det. Ja, ja, ja. Imber, det var en skräll utan dess like, tror jag. För i alla fall, för de flesta. Jag tror inte man riktigt visste vilka Imber var innan de släppte den här, va? Vi måste ju, nej, men vi måste ju även meddela Imber, tycker jag också, att de har kommit med på listan nu. Ja, det kan vi göra. Ja, det tycker jag. Men vadå, det är väl snällt att göra det? Du har ju ändå lite god kontakt med dem där. Ja, jag har skrivit till dem. Aha, så okay. Visst, det, så sett har man ju det. Ja, men nu menar inte jag på att ni är polare eller något sånt där. Vi har aldrig kramats Nej. Det är inte det jag menar. Men, nej, jag förstår hur du menar. Jag är inte så förvånad på ett sätt heller, för jag måste ändå säga att våra lyssnare är jävligt bra lyssnare. Ja. Som liksom kan förbi sig att det måste inte alltid vara de största banden som har de bästa låtarna, utan man tar sig lite tid och lyssnar, och man lyssnar på våran, lyssnar hos oss också vad som spelas här, och då har man ju kommit fram till att det är en jävla bra låt, en Rabbit Hole. Och sen så tror jag de som grupp i Imber också är lätta att tycka om. Ja. Det tror jag faktiskt. För det gör man liksom. Hon är ju så jävla snygg. Ja, du tycker ju det. Ja, hon är ju så jävla snygg. Sångerskan där. Ja. Det är inte därför vi har den låten här. Ja, det är ju lyssnarna. Så att vi inte får vänsterpartisterna på oss här nu. Ja, nej, så är det. Plats nummer 5. Ja. Ja, kul tycker jag, ja, att så otroligt många har röstat på den. För det är ju även Antonina som jag sänder med på månaderna, det är ju hennes absoluta favoritlåt över hela året. Ja, ja. Jaha. Så hon vill alltid spela den liksom. Hon står där och sjunger och dansar och hoppar varje gång vi spelar den på månaderna. Så att hon har ju också tryckt till det rejält att den ska upp. Ja, ja. Sen hade mycket av lyssnare röstat på den också, så den är väl förtjänt utav sin plats. Ja, det är den absolut. Jag måste, alltså, jag ljuger om jag är ändå ganska förvånad att den tog sig så jädra högt upp alltså. Att den skulle vara med. Ja, men det är ju det jag säger också. Jag är också lite förvånad över att visst att vi inom den här lilla studion tycker låten är skitbra, ja, men att alla våra lyssnare tycker att den är precis lika bra. Det, om kontra det som finns, ja, om du förstår vad jag menar. Då blev jag lite förvånad, ja, att den kom så högt upp. Men den, som sagt, den är väl förtjänt utav den platsen. Med risk för att Christian går ner i split här nu inför nästa låt, platsen nummer 4, Shinedown, och låten Asking For It som släpptes den 18 september i år. Och ja, vad ska man säga om det? Det är som du säger, jag går ju ner i split. Men resten av låtarna här nu så kommer jag ju gå ända ner i split till Kina. Liksom, utan är de det här. Så? Ja, det är det. Herre. Men Shinedown älskar jag ju verkligen. Och jag tycker inte det senaste albumet är speciellt bra. Jag har försökt och försökt. Men okay, det kommer inte in. Men nej, just den här Asking For It är ta mig fan nästan topp ett för mig. Alltså. Häromdagen när vi satt där och räknade röster och lite sånt här så sa du, åh titta John, Shinedown. Ja, en till på Shinedown, nu kommer den, bara stegrar. Titta, nu stegrar den. Ja. Jag bara, jo men den är bra. Men det är bra, kolla här. Och så visade du mig ett YouTube-klipp och det var jävligt snyggt. Alltså där man under en hel minut eller under hela introt och de första raderna på versen är helt kolsvart på scen. Hela arenan är svart, ja. Och de hade ju inte släppt den här plattan än. Nej. Utan de körde ju den, så som jag förklarade lite om Ghost förut, att de kör låtarna innan släppt plattan. Och så var det ju. Så ingen visste ju vad de skulle förvänta sig liksom. Och då tycker jag att de gör det så jäkla snyggt att det bara är svart och så börjar det riffet. Ja. Och sen så sjunger han. Och så tänker man, för vid trummorna, ja, så tänker man, nu smäller det till. Ja. Nej, det gör det inte. Utan den fortsätter hela första versen och sen så bara stannar den. Mm. Och sen när de kör igång då igen, när andra versen börjar. Ja, ja, det är som, alltså, sök på det du som lyssnar då, YouTube och Shinedown, Asking For It Live. Och någonting som är jävligt kul att se det här också, vi ska sätta på den alldeles strax här, jag ska inte vara för långdragen. Men undra om det gick att använda det trumsetet. Nej, det är sönder, konserten, tror jag. Ja, alltså, jag har aldrig sett någon misshandla trummorna så. Nej, han slår så hårt. Så att vi måste ju typ, varför använder de ens mickar? Ja, det hade inte behövts. Nej, men antagligen sitter han där bak och blir så jäkla där. För publiken kommer ju igång liksom. Ja. Av att det är en sån kanonlåt. Och då, det dras väl han med i. För du ser på scen också, ju längre låten går, desto mer börjar gitarristen verkligen röra sig och sjunga med. Ja. Och greja och sådär. Så man ser hur laddade de blir av publikens reaktion också. Fantastiskt. Avslutningsvis också, innan vi sätter på den här nu då, så känns det att han är så laddad, eller tror jag, spelar så hårt eller liksom showar så mycket också, för att de har en jävligt snygg sättning, ja, där man faktiskt tar fram trummisen lite mer. Han har strippat pukerna så att han inte blir skymd, lite som Nitro Dive hade den för ett tag sedan nu på Sticky senast, Fingers. Ja. Precis. Vilket gör att trummisen blir mer närvarande, och det gillar jag. Ja, han sitter ju uppe på ett podie eller 3-4 trappsteg upp också. Det är heller kanske inte så jättevanligt. Nej, just det, att det är en trapp hela vägen upp till. Ja. Nej, det är inte så vanligt. Nej. Ja, plats nummer 4, Shinedown, Asking For It. Plats 4. Can I have a moment of your time? Just a single second so you see that indeed we'll be leaving you behind. Far across that line. Saying who you say it, who you say it to. Careful what you say and who you say it to. Maybe you talk too much and you're asking for it. Asking for it, asking. You can blame bad luck, but you were asking for it. Asking for it, asking. When all is said and done, you need to tie it. Lying Down med låten Asking For It in på en värdig fjärde plats här på Pirates Rock Top 20 2015. John och Christian är det som tar hela listan under en lupp denna lördagen. Så att jag hoppas det är en liten skönt break för er alla. Julstressen får man väl ändå säga. Ja, det är absolut. Ja. Vi har ju nått fram till plats nummer tre och... Nu börjar medaljerna utses. Vad säger på man? Bronsplats. På bronsplats, ja. Ska vi ta från tiondeplatsen där hur det har sett ut? Ja, det till tycker tredjeplatsen. Jag. Definitivt. Nummer 10, Five Finger Death Punch, Got Your Six. Nummer 9, Ghost med låten Cerise. 8, Disturb, Vengeful One. 7, Cooed and Cambria, You Got Spirit Kid. 6, Smash Into Pieces, Color of Your Eyes. 5, Imber, Rabbit Hole. Och 4, Shinedown, Asking For It. Det var den vi hörde här alldeles nyss. Och nu ska jag vara tyst, för jag höll på att fortsätta. Nej, jag tycker att plats nummer 3 är He Is Med Ghost. Och det tror jag faktiskt, det är som Antonina har sagt nu i en månad, liksom, den kommer vara etta, eller hur? Kommer den vara etta? Ja, kanske. Ja. Men, jäklar, det gick min stol nästan sönder. Vad gör du där bak? Jag får sitta still. men ja, den har nästan alla haft med på ett eller annat vänster. Ja, alltså man har ju läst om den kommer ju från Meliora-plattan, den här låten. Mm. Och man, alltså den har ju, man läser ju om den här plattan överallt, i alla tidningar och alltihopa. De är nominerade överallt. Någonstans läste jag att He's är den bästa låten för året, men det är så tråkigt för den spelas överallt på alla radiokanaler. Rock och P3 och allt vad det heter och Energy nästan. Och då är den inte lika bra, det är ju rent skitsnack. Ja. Det är ju en jättehit. Men tyvärr fick den inte mest röster, det trodde jag. Men det kanske är lite så här, den är alldeles för stor. Så man, ja men den kommer ändå komma där uppe. Ja, jag röstar inte på den. Lite som en idolrustningen. Ja, att kanske folk så. Skiter och rösta för att ja, men han kommer klara sig så bra ändå. Ja, precis, och det har den gjort. En tredje plats för Ghost Keys är ju fantastiskt. Så av att, all musik som är släppt. Det är roliga med just låten His, den är ju egentligen inte från 2015. Nej, jag tänkte precis säga det. Den är ju skriven 2007. Ja, den är ju skriven innan de ens blev Ghost. Ja. Men den har inte passat in på några album fram tills nu, tyckte ja. De skulle komma med på den här, vad heter den? Infesti... Jag kan inte uttala. Simus. Infestimus. Ja. Men de har ju ett tema på varje platta. Hur det är mellan djävulen och Gud, liksom. Ja, just och då det. Passade inte den in i handlingen på de andra skivorna. Så är det. Så den Stand By Him är ju deras första låt som de skrev. Den skrev de egentligen på svenska. Ja. Men gjorde den till en engelsk låt. Och så skapade de ett band som heter Ghost. Och då fanns också He Is. Alltså själva embryot till He Is fanns då också. Embryot. Säger man så. Romantiskt. Ja. Det var. Och då har den ena legat där på lut. Så att... Nej, det är sjukt att kunna hålla en sån låt hela vägen under 8 års tid. Det är helt insane. Jag tycker inte vi egentligen desikerar detta så mycket mer. Ghost, He Is på tredje plats. Plats 3. Standing here by the abyss, and the world is in flames. Two star-crossed lovers reaching out to the beast with many names. Nostra la madre. med Ghost här på Pirate Rock 95,4. Plats nummer 3 kniper alltså en bronsplats i år 2015. Och ännu ett svenskt band. Ännu ett svenskt band, ja. Mm. Men faktiskt, nu när du säger det, så i det nedre skiktet så har vi ju ändå ganska så många svenska band igen då. The Ghost bland annat då, Imber, Smash Into Pieces. Det är alltså 3 band, ja, av 5 möjliga hittills. Vi är ju inte klara med de andra än. Nej, och Ghost har ju 2 utav de platserna också. Ja, det så att, säger väl en del, lite. Det säger väl en del. Ja. Jag vill ju så gärna prata om det som inte har kommit med, men det blir ju tråkigt för då kommer man förstöra listan, för jag tror att många inte alls förväntar sig de här 2 platserna. Nu kommer vi till på ett eller annat sätt de 2 största skrällarna på hela listan. Så är det faktiskt. Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja. Alltså i mitt tycke så håller jag med allt och alla lyssnare och att de ska vara där. Ja. Frågan är om det är det på min privata lista med. Men jag tror ingen kan gissa sig till någon av platserna. Nej, det tror inte jag heller. Ska vi ta plats nummer 2 då? Och vi håller det svenskt fortfarande. Ja, vi fortsätter på den banan. Ja, och då tänker alla Ghost. Men så är det inte, Christian. Nej, inte Ghost. Det är Witchcraft som så här i sluttampen bara, de släpper ett album 16 januari. Ja. 15, förlåt mig. Ja, det är 15. Ja, och de släppte ut den här låten via YouTube för ett tag sedan. Mm. Och då, alltså jag älskar den. Jag blir så här, jag måste ha den. Ibland får jag sån här panik att sitter jag i bilen, jag måste höra den låten nu. Nu måste jag ha den. Nu är det dags. Ja, liksom. Eller så kan jag sitta hemma och titta på TV med min familj liksom. Undrar om inte jag ska gå ner, så går jag ner och lyssnar på låten. 5 minuter, sen går jag upp igen. Bara jag får den, ja. Det är som att det är en drog. Jag måste ha det. Och så var den låten. Aha. Och tänkte jag, ja, vi kan ju inte skicka ut den. Då tänkte jag bara på radion. Ja. Vi kan ju inte skicka ut den än. Nej. För jag kan ju inte rippa den av YouTube. Det blir ju så dålig kvalitet. Ja, ja, visst. Alltså jag väntar och väntar. Sen satt jag en dag på Twitter och kollade. Och på något vänster så slank jag in på iTunes och ser att den går ju för fan att köpa redan. Ah. Ja, det var ju bara att köpa den. Och då är den ju med på listan också. Ja, det är klart, också. Det är klart. Och sen har ju vi kört den nu i en månad, eller? Ja, det är och folk tycker nog som jag att de lämnar familjen, lyssnar på låten och kommer tillbaka. För jäklar vad röster den fick. Och det, många utav rösterna som kom in var bara den låten. Ja. Alltså, många har ju röstat på 3-4 eller skrivit så här. Men det här var många bara Witchcraft, The Outcast. Ja, det var liksom... Ja, bara den. Ta den, det är så. Årets bästa låt liksom. Du får lyssna på 3 låtar. Behöver inte 3 låtar. Nej. Witchcraft. Där har du den. The Outcast. Ja. Så såklart så var det bara en låt som fick mer röster än den här. Ja. Och det är fantastiskt. Visst är det. Och det är svenskt. Alltså, och det är svenskt. Jag vill inte låta så överdrivet patriotisk, men jag blir ändå lite tårögd att det är så mycket svenska band som klarar sig upp i det här stora, eller i det här skiktet. Det är ändå band som Creedence Clearwater, Five Finger Death Punch, Disturbed, Shinedown. Alltså, det är vi ska inte ens prata om dem som inte ens har kommit med liksom. Nej, exakt. Av stora grupper. Foo Fighters. Ja. Alltså det är helt insane, det är stora världsband. Mm. Men där är svenska banden uppe och liksom släta på dig. Ja, här kommer jag. Här är min lilla silverplats. Ja. Jag tycker vi gratulerar Magnus och de andra i Witchcraft till andra plats på den här listan. Så nu kör vi iväg. Plats 2. Save a nation from a bad economy. podcast heter låten. Bandet är Witchcraft och det fick en värdig andra plats här på Pirate Rock Top 20 2015. Blandade jag språk i den där igen. Ja, när låten snyggt rev iväg här så stod jag och Christian och headbanga och trumma och dona grejer. Men det skedde ju en liten debatt här kring... Man hör ju någon ljus ton i bakgrunden på introt här. Och jag tror fan det är en liten flöjt. Ja, det kanske är det. Du var ju först inne på orgel. Eller keyboard. Ja, någonting sånt, ja. Ja, men jag vet inte vad jag mer ska säga. Nej, jag tror det är någon form av blåsinstrument i alla fall. Det låter så. Men det låter jäkligt gött till gitarren. Ja. Och sen hans röst, vet du. Oh. Den är fan med magisk. Jag tycker det. Ja. Ja. Har du fått din dagliga dos av witchcraft idag? Eller kommer det bli nu efter programmet att du lämnar mig då? Ja, det kan hända. Jo, men du och jag sitter ju mitt emot varandra här på vår arbetsstation. Du måste ju också höra den här för jämna. Ja, liksom. Antingen via mina lurar eller annat. Nu låter det precis som att det är jag som bestämt att den ska vara här. Men det är nästan så. Ja. Det är inte så. Nej, så är det inte. Jag är lite för överladdad på något sätt. Ja, men lite så. Man märkte ju hur du tände till här när vi kom till topp 5-låtarna. Ja, men jag gillar ju de här låtarna. Jag gillar musik och allt här. Alltså 2015, alltså musikåret, vi var inne på det förut, men jag tänker jag tar upp det igen. Det har varit ganska så blandat, mycket singlar har det varit hela tiden. Och jag vet inte, är detta ett nytt sätt att lansera? Nej, nytt sätt, man har alltid släppt singlar, det är inte det. Ja, men innan det var man släpper, på ett annat sätt innan man släpper fullängdsplattan, så det är ju ingen fascinerande i sig. Men jag tycker det har varit ovanligt mycket singlar. Och som du sa med Ghost där som släpper 5 låtar. Innan plattan kommer ju. Ja. Nej, men det är ju på nytt sätt. Alla försöker ju också hitta... Det är väl det som är så skönt med musikvärlden. Att man alltid försöker hitta nya ingångar till att lansera sig. Ja, att det inte alltid står och stampar. Även om musikvärlden är väldigt stampande. Men det är oftast de stora skivbolagen som stampar. Så är det. När banden själva får lite... kreativitet och kunna göra vad de vill, så kan det hända fantastiska grejer. Och jag håller med dig, vissa singlar i år, eller första singlar framförallt, har varit jäkligt starka. Ja. Så de bränner iväg. Men då är det ju det vi pratade om förut, att det är farligt om första singeln är för stark, för då blir ju förväntningarna så jävla höga. I detta ett nytt sätt, är det så här man tänker 2015 som man kanske tänkte för... Ja. Jag vet inte, som man egentligen alltid har tänkt, men för många år när man gärna släppte en cover och för att fånga intresset. Mm, kanske, fast det görs ju fortfarande hela tiden. Jo, ja. Men att man satsar mer på sina egna låtar. Jo, så liksom, kan det vara. Att man verkligen skickar ut den starkaste buffen direkt. Ja, jo, så kan det vara. Ut med buffen. Ska vi gå igenom listan och sen prata lite om vad som inte kvalade in? Du är mycket för listor. Ja, jag älskar listor. Ja. Jag har ju listor på allt. På plats nummer 20 har vi haft Thunder och låten Wonder Days. 19, Mustache, Breaking Up With Disaster. 18, Foo Fighters, San Cecilia. 17, Islander, Cool Speak. 16, Graveyard, The Apple and the Tree. 15, Hardcore Superstar, Touch the Sky. 14, Jay Smith, Never Neverland. 13, Millencolin, Autopilot Mode. Autopilot. Fan, svårt att vara. 12, Baroness Morningstar. 11, Lilla Syster Krossat Glas. 10, Five Finger Death Punch Got Your Six. 9, Ghost med låten Cerise. 8, Disturb The Vengeful One. 7, Queen and Cambria You Got Spirit Kid. 6, Smash Into Pieces Color of Your Eyes. 5, Imber The Rabbit Hole. 4, Shinedown Asking For It. 3, Ghost He Is. Och nu då, som vi hörde här för en stund sedan, Witchcraft, The Outcast på nummer 2. Och då har vi första platsen kvar. Och då kan vi säga direkt att Maiden kom inte in. Nej. Och vilka är det med Backyard Babies kom inte heller in. Nej, jag vet att... vad var det med? Raised Fist släppte en platta i år, de kom inte in. Nej, den kom inte heller in. Nej. Jag har... Har du de nedre skiktet? Ja, jag har hela... Böset, som du säger. Böset, ja. Nej, så ska man inte säga. Alltså, vi ska se. Paradise Lost. Paradise Lost. Trivium kom inte in. Sen så hade vi ju några som var med länge. Ja, Periphery släppte en platta. Den hade vi också, ja. Jajamensan, de kom inte heller med. August Burns Red, Breaking Benjamin, Bring Me The Horizon, Chris Cornell. Detta är sådana som har fått röster. Danko Jones. Children of Bodom. Bodom. Ja. Bodom. Highly Suspect är Lindemann, Melly Manson, Offspring, Scorpions, Stone Sour. De släppte den The Dark, den var inte så jävla stark. Sen har de ju mest gjort covers. Ja. Transport League, We Are Harlot och... ja, lite andra låtar. Det fanns ju en jäkla massa mer låtar, så att säga. Greybeards var med länge också. Ja, just det. En lilla uppstickan. Stämmer det. Men klarade sig inte riktigt. Känns som det var länge sedan nu. Ja, det var länge sedan nu. Nej, men förutom de här 20 låtarna såklart så har du ändå släppts väldigt, väldigt mycket bra musik. Mm. Men det är så här det ser ut. Verkligheten, livet. Ja, så är det. Det är jävligt orättvist ibland. Vi har ju pratat under de här 2 timmarna mycket om första singeln och allting. Iron Maiden släppte ju den här Speed of Light, heter den, va? Ja. Som var riktigt dålig. Och när det blir så egentligen då... sänker man förväntningarna till att man inte ens... Jag bryr mig inte så mycket om plattorna, så de låter. När de redan har släppt 18 andra album. Ja. Jag backar bandet. Jag lyssnar på Seven Sun fortfarande. Liksom. Ja. Den har funkat sedan 88. Den funkar idag med. Jag behöver inte den här nya. Det kanske blir lite så. Alltså, när man släppte så mycket plattor eller när man liksom var mitt upp i det, så tänkte man ju säkert Iron Maiden när vi pratar om nu. Att det här är ju grymt att vi alltid släpper nytt och vi håller oss alltid igång och sånt här. Det gillar fansen. Men det här känns som att nu... kommer det tillbaka så biter de i röven. För det är ingen som vill höra det nya nästa. Det är nog det. Men inte lika mycket som förr. Jag tror fortfarande de har kvar sina inbitna fans som säger att detta är deras bästa platta. Absolut. Och det är inte det att Iron Maiden skapar dålig musik. Det är det jag säger. Men publiken, framförallt den gamla publiken, behöver de kanske inte flörta med så mycket. Men alltså, det blir jävligt svårflörtat. Ja, men det är lite det jag menar. Att visst, detta är, jag vet inte i vilken i raden det är. Om det är 17, 18, 20 eller 29. Nej. Under skivan de släpper. Men hade detta varit deras tredje platta eller andra platta. Ja. Hade de haft 3 låtar med på den här listan då för att det var så jäkla bra. Förstår du vad jag menar? Men nu har de släppt så många innan. Så du har så höga förväntningar och det är Maiden och allting. Och då kanske... Nej, jag lyssnar hellre på något nytt. Eller, nej, men vi kan det här nu, eller sådär. För det, jag tror ju säkert, du lyssnar ju på olika öron när du hör en Maiden-platta eller när du hör ett nytt band som är en uppstickare. Liksom. Ja, absolut, visst är det det. Ja, och de har ju högre förväntningar och allt det här, och de har mer att leva upp till än vad nya band har. Ja, och då absolut. Kanske du inte ser det på samma sätt. Så hade det varit en andra platta, tredje platta, platta Book of Souls, så kanske vi hade haft med 3 låtar här, det vet jag inte. Men nu är listan som den är. Ja, nu är den som den är. Och den som kniper plats nummer 1. Jag tänkte att gruppen är ju ingen större skräll. De har haft med, det är den enda grupp som har 3 låtar med. Eller mer än 2, va? Ja. Vi har inte en annan grupp som har ens 2 låtar med. Nej. Och den här gruppen har 3. Och det är såklart Ghost som, det är ju inte konstigt. Där har vi den. Vad de har tagit över den här världen. Ja, men lite Sverige. Så. Meliora-plattan. Meliora. Meliora, den har ju varit en dundersuccé, kan man ju inte säga något annat om. Med singlar efter singel som bara liksom hyllas nästan. Ja. Får man, ja, jo, men så är det ju. Ja, de gör allt rätt, känns det som. Hela approachen och hur de gör, så har de verkligen gjort allting rätt i år. Och det är fantastiskt. Och det är så jag tycker är lite coolt då, får man väl säga också, att de håller en ganska så... De håller en röd tråd genom alla sina plattor. Och det är en historia från början till slut. Ja, eller så här. Visst är det så. Det här handlar om the absence of God. Alltså, alltså att han inte närvarar. Precis. Medan som tidigare plattan var väl att han var närvarande och sånt där. Ja, Satan, ja. Satan, ja. För nästa platta har de gått ut och säger att den ska handla om Gud. Så den kommer bli otroligt mörk. Ja. Att de drar det åt det hållet. Okay. De gör ju allting bak och vänt liksom. Men jag hörde någonstans att hade inte Ghost varit så snälla i sin rockstil, ja, så hade det aldrig funkat. Men nu blandar de det här med masker och det mystiska och de är spöken och allt det här och Satan. Och sen är musiken så jäkla enkel att ta in. Ja, visst. Hade det varit ett band som... Vi jämför bara, men tänk dig Slayer eller någonting. Ja, då hade det aldrig funkat. För då, lite så som Slipknot kanske var i början. Att, just det. Ja, de har masker, vad är det? Alltså det blir två läger. De här utbrytarna som älskar, du masker och du låter hårt och bla bla. Men Ghost har ju kommit in i varenda hem liksom. Ja. För att, ja, de masker. Aha. Och sen så, vad fina de låter liksom. Ja. Så alltså, jag kan ju liksom... själv sätta mig lite fack där hur första, absolut första gången så tror jag såg en bild eller sånt här och jag bara alltså jag blev nästan bara irriterad bara, åh vad tramsigt, ja. Inte ett till bara, jag orkar inte som håller på, ja, vi har ju haft stora dispyter, ja, och jag blir nästan förbannad bara, åh vad tråkigt, ja. Och jag brydde mig inte ens om och liksom, jag orkar inte ens klicka för det blev så så påhittigt av er. Sen har jag försökt smussla in det lite då och då, lite riff liksom. Så där var påhittigt av er att måla lite i ansiktet och springa runt i en jävla påvedräkt. Ja. Så jag tyckte det ju bara var trams allting. Jävla teater. Ja. Men sen liksom, när man börjar lyssna på det, ja, då övergick jag till, ja, så länge jag slipper se dem i alla fall, så jag kan bara lyssna. Då blev det bra. Ja. Då blev det riktigt bra. Ja, alla har sina ingångar till Ghost. Ja. Så enkelt är det. Så, och du vet, det är nästan så att det är retsamt. Liksom, fan att ni lyckas med allt. Ja, hur gör ni? Ni lyckades även ta mig, era jävla. Största motståndaren. Ja. Vi får väl säga tack och hej och tack till alla 7000. Ja, det har ju inte varit 7000 som har röstat, men vi har fått in så många. Det har väl varit 4-5000 kanske som har röstat och hjälpt oss med den här listan. Och som sagt... Skjut inte budbärarna, mig och John alltså. Vi får kolla bara utanför dörren, vi går sen. Ja, vi är inte kvar här. Nej, så är det. På plats nummer 1 över 2015 års bästa låt har vi Ghost och låten From the Pinnacle to the Pit. Plats 1. Nummer 1 på Pirate Rock Top 20 2015. Nu blandar jag språk igen. Ja, bra Ghost. Snyggt. From the Pinnacle to the Pit med Ghost. Det står alltså som segrare i år och verkligen en värdig vinnare. Det kan man inte säga något annat än om. Nej, jag tycker det. Ja. Kul. Tack för den här dagen, John. Ja, tack ska du ha. Alltid kul när vi krossar program. Korsar program. Ja. Ja. Och gör saker tillsammans. Lite bättre dynamik då. Ja, men lite så. John och Christian tackar för sig idag, men du är... Jag är tillbaka imorgon. Du är klockan 8 med julklappsleken, eller julklapps... Vad säger man? Julklappsjakten. Jakten, ja. Inte leken. Och även måndag, tisdag, onsdag. Sen så tar jag jul. Och vi är tillbaka 11 januari. Det hade ju inte varit så en rolig program om du och Antonina ska göra en klapplek. En lek bara. Skämt oss då. Nej. Skulle vi gå hem nu eller? Det får vi nog göra. Har du en trevlig jul och en trevlig nyår. Och så är vi tillbaka som vanligt den 18 januari. 11 januari. Tack och hej och hej då. If it's rock you want, it's gotta be. This is Pirate Rock. Sida tullarna. Pirate Rock. I don't know what is in my head, but it feels good and I don't mind. This is Pirate Rock.